kim iken artık böyle garip oldu. Her yerde din hakim iken artık böyle garip oldu. Selam sana ey Muhammed, yüce Kur'an kanal duyuyor. Selam sana ey Muhammed, yüce Kur'an kanal duyuyor. Bu feryadı duy Muhammed, İslamiyet yaşanmıyor. Bu feryadı duy Muhammed, İslamiyet yaşanmıyor. Oturmuş, İslam dini talan olmuş. İnsan hak dini unutmuş, zalimlere köle olmuş. İnsan hak dini unutmuş, zalimlere köle olmuş. Selam sana ey Muhammed, ey Muhammed. Selam sana ey Muhammed, yüce Kur'an kanal duyuyor. Bu feryadı duy Muhammed, İslamiyet yaşanmıyor. Bu feryadı duy Muhammed, İslamiyet yaşanmıyor. Bedir, Uhud, Hendek dedin, illa İslam dini dedin. İslam yaşansın diye mübarek dişini verdin. İslam yaşansın diye mübarek dişini verdin. Selam sana ey Muhammed, ey Muhammed. Selam sana ey Muhammed, yüce Kur'an kanal duyuyor. Bu feryadı duy Muhammed, İslamiyet yaşanmıyor. Bu feryadı duy Muhammed, İslamiyet yaşanmıyor. Şeytanlar çıkıyor, ezanları susturuyor. Camileri kilitliyor, medet Resulü Kibriya. Camileri kilitliyor, medet Resulü Kibriya. Selam sana ey Muhammed, ey Muhammed. Selam sana ey Muhammed, yüce Kur'an kanal duyuyor. Bu feryadı duy Muhammed, İslamiyet yaşanmıyor. Bu feryadı duy Muhammed, İslamiyet yaşanmıyor. Hürmetinle şol nurunu müminlere tamam eyle. Rahmetinle şol nurunu müminlere tamam eyle. Selam sana ey Muhammed, ey Muhammed. Yüce Kur'an kan alıyor. Selam sana ey Muhammed, ey Muhammed. Yüce Kur'an kan alıyor. Bu feryadı duy Muhammed, İslamiyet yaşanmıyor. Bu feryadı duy Muhammed, İslamiyet yaşanmıyor.